د افغان هر کلی دیار شهید ګودر شهید د افغان هر کلی دیار شهید ګوت شهید ته چینا شهید شوه سحر شهید ګودر شهید هي چینار شهید دې هم چینار د افغان هر کلی دیار شهید شهید ته چینار شهید ته هم چینار دل تزړګي خاص شتاله گفتار شهید ګودر شهید هي چینار شهید هم چینار د افغان هر کلی دیار شهید شهید هي چینار شهید هم چینار او کې پستر کو تل متا پرتی دی او کې پستر کو تل متا پرتی دی مسجد زمو مینار شهید ګودر شهید چینار شهید چینار زمو مسجد زمو مینار شهید شهید چینار شهید چینار د افغان هر کلی دیار شهید ګودر شهید چینار شهید چینار خدای زمد سنگر یار شهید ګودر شهید چینار شهید هم چنارا د افغان هر کلی تیار شهید دی گودر شهید دی چنا شهید دی هم چنارا حبیب اللہ سی آل چوکا تم دے قلم لم دی اشعار شهید گودر شهید هم چنارا د افغان هر کلی دیار شهید شهید چنارا گودر شهید چنارا چنارا چنارا